Start recording. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا بها بسم الله مجريها وقال اركبوا بها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم بموج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيز الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس وإلا تغفر لي وترهمني أكن من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها موسى إن ربي لغفور رحيم. دا سورة هود دي دولسم سپارا دا آيات نمبر 41 يو سوالي اختم نمبر آيات دي نوح علیہ الصلات والسلام واقعہ شروع وا مورخین ذکر کوي تقریبا دنن 5000 سال مخکې دا واقعہ شوی دا فسالمه دنیا باندې عمر اغلی وی نوح علیہ الصلات والسلام کشته ته وخوتو دس رجب و د بزرگی بزرگا میاشتی و تخلق وی لسم تاریخ و شپگ میاشتی دا کشتی پا و گو باندی و چه تا گرزی دلی دا شیخ القرآن سعید الرحمن خطیب سی باغا ذکر کئی وی دا لڑا بیا او کابین تواف وکول دی او بو په دوران کې ګرځېدلې د فسالمه دنیا باندې دا ګرځېدله شپږ میاشتې دا وچلې دا الله په امر باندې الله او بو تاخير کې امر وکړو زمکه ته وي او بو چوپا او براکاګه اسمان ته وي او بو باندې کا ازمه که با دا بای دا سی روشتی لاندین لکه کواری چی ولیه لاندین او براتی و دا پاسنم امراد دی چی کرا کشتی پا جودی غربانده که ناستلا ولما دی کرکی چی دا یومیش پوری دا بیام دا غلطی پا کشتی که ازمه کلام دا و خطوا فرا که زن سرخی جوله و میاشنباد جودی غرب یا پا سری لنکا کی دے یا پا ترکو کی دے اڈی سو گرزی اغیطا پتا لگی و سمان اخشا سن سپاتی داگا مورخین ذکر کئی ندلت زکوی وقال ارکبو فیها ویل اللہ مربان سوار شیف دیکی بسم اللہ مجرحا لدس محرم باندی دیو جنا وی روجا مونگا نیسو داولی نیسو پا دقا ورز باندی دنوح علیہ السلام کشتی آغا ولاروا پزمکا باندی که ناستا بل فرعون غرقشه و موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیلو تا اللہ نجات ور پڑو پا دقا ورز باندی نبی علیہ السلام چکل مدینی منوری تراغی یهودیانو برو جنی ولا ویل داولی نیسی ویل زمونگا پیغمبر تا نجات میلاو شو دا پیرونیانو نا نبی علیہ السلامو فرمائل و نحنو حق بی موسیٰ مونگا خودیر حق داریو دا موسیٰ علیہ السلام چی مونگم دارو جنیسو برگرو تی امرو کو چی تاسو برو جنیسی دل اسم محرم او یو کار با کهوی که یو ورز مخ که یو تی روز تا نیسی دری ورز نیسی کدا یو ورز نیسی نو دا بیاد دی یهودیانو سرا مشابهت رازی دی ودینا یو ورز تی مخ که نیسا یو تی روز تا نیسا ایر پزیلتو ندی دلتا وی وقال ارکبو فیا ویل اللہ مربان سوار شیف دی کی بسم اللہ مجرحا دلا پا مدد باندی روان دل بددی و مرسا او ادر دل بددی اللہ فرمائی جی سوار شیف دی کی پانون دلا باندی دل بددی او ادر دل بددی یادا سوایا پا امداد دلا بطللی ددی او ادر دل بددی مطلب دا دی چې د دې کشتۍ نقل او حرکت د الله په اختیار کې دی انسان یې سم نشي کولای تفسیر ماوردی هغه ذکر کوي چې روانې نو دا وایا بسم الله مجرها او چې کله ودرې نو دا وایا بسم الله مرساها دا به ودرېږي نو بسم الله پایم داد الله سره مجره روانه دل بيد دي و مرسا او ده دل بيد دي ان ربي لغفور الرحيم مشه غرب زما خام خبخن کې مهربان دي وهي تجري بهم او دا روان شو پدی باندی فی موجل کل جبال پا موجونو کی چی پشان دا غرونو دا سی موجونو چی پشان دا غرونو وندی غڑ غڑ موجون براتلل پا کی کشتی روان شوام و نادا نوح ابنهو آواز وکو نوح علیہ السلام فل بچتا وکانا فی معزل او دا پڑڑ باندی دا دی فلفلار نفدین کی یا پیو طرف کیو دا کشتینا کشتی کی برنوم یا بنی ارکم مانا اے بچڑیا راوخ جزم سرا ولا تکم مال کافرین او مکی گا دا کافرانو نام ونادا نوح نبنو آوازو کو نوح علیہ السلام فل بچی تا چاگا کنان اے بچی را وقی جزا موسرا دل دولم اکران دیر اقوال ذکر کئی و بہترین خبر دادا حیست خبر دادا چی دادا نوح علیہ السلام یعنی سوال دے سوال دادے تفسیر روح المعانی والا لیکلے دے اغوی جگورا نوح علیہ السلام دا دی کافیرو دا غرب قولو سوال کرے ہو اللہ غر کے کلا تبای کا خبر نمانی بچے مور لپرے ندی نو بیا بچی تا سنگ ہوئی چی بچی راو خیرے کشتے دا غم کافیر دے کنا اغو دا کافیرو دا پار خیرے کری وی او بیا بچی تا وی راو خیرے بہترین خبر ادا دا محققین ذکر کئی چی دا کنعان دا منافقو نوح علیہ السلام تا پتا نوا چی کور تا براغی ویبلارا قلارا کی نزان ولی ستڑے کی اسوک دی خبر نمانی واسی پلتو زان ستڑے کی بہار تا بلال خلقو تا بیویل زما دا پلار بودا دے لی ولی شوی دے دماغ کار نکی دا پلتو لی گیا دے چرت خبر و نمانی نو کافر وو خو مزاجن دا منافق وو نو زکا نوح علیہ السلام دا پتا نو نو زکا ورطوئی بچی راوخی دا موسرا ولا تقم مال کافرین او مکی گا دا کافرانو سرم قال سا آوی الى جبلین برزب پنا واخلما غرطا زبل آرشم غرطام رام شما دی غرطا کنان دا خبر اکلام غر سر تا با اخیرم غر سر تا بسا کئی حال دی خوب نیشت دی یا سیمونی من الما زبا بچ شما دا اگونام غرطا برا شما حال تا خوب نشرافت نزبت بچ شما قال لا عاصم اليوم اویل نشت دے بچ کے دلن ردی من امر اللہ دا عذاب دلانا الا من رحم مگر فاچا چرام وکلشی چی سوک مرحوم دے الا من رحم فہو العاصم وغب بچ کے دن کے دل دا عذابنا لا عاصم اليوم الہ الا من رحم ان الله لا عاصم اليوم نشت دے بچ کے دلن نرزی لا الہ رسل ذکر کہیں الا من رحم الا الله تلا برحم و کرم سرب بچ کی ورن دینا خوانا اغیر بچ کے دل نشت دے لا عاصم اليوم نشتري بچی دن نزی من امر اللہ فلا دا زابنا الا مر رحم مگر فاغ چاچی رحم وکڑشم